คราวนี้เป็นเวลาที่เรารบกันฟันแทงกับกิเลสอย่างสะบั้นทันแหลกไม่รีรอย่อหย่อนอ่อนกำลังโดยเอาชีวิตเข้าประคันถ้าไม่ชนะก็ยอมตายกับความเพียรโดยถ่ายเดียวไม่ยอมถอยหลังพังทลายให้กิเลสหัวเราะเยาะเย้ยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอับอายเสียนานถ้าชนะเราก็ครองอิสระอย่างสมบูรณ์ไปตลอดกาลทางเดินของเรามีทางเดียวเท่านี้คือต้องสู้จนถึงตายกับความเพียรเพื่อชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นทางออกตัวเหล่านี้เป็นโอวาทที่ท่านพร่ำสอนตัวเองให้เกิดความกล้าหาญเพื่อชัยชนะอันเป็นความสมหวังดังใจหมายต่อไปก็เป็นประโยคแห่งความเพียรที่ดำเนินตามกฎข้อบังคับแบบตายตัวทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นความเพียรไปตลอดสายสติกับปัญญาหมุนรอบความสัมผัสภายนอกและความคิดภายในมีสติกับปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยไต่สวนเรื่องที่เกิดกับใจไม่ยอมให้ผ่านไปได้เพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นธรรมจักรหมุนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาไม่นิยมอิริยาบถถ้าเล่าความเพียรตอนนี้ผู้ฟังทั้งหลายต่างนั่งตัวแข็งเหมือนไม่มีลมหายใจไปตามกันเพราะเกิดความอัศจรรย์ในธรรมท่านอย่างสุดขีดเหมือนท่านเปิดประตูพระนิพพานออกให้ดูทั้งที่ไม่เคยรู้ว่าพระนิพพานเป็นเช่นไรเลยแม้องค์ท่านเองก็ปรากฏว่ากำลังเร่งฝีเท้าคือความเพียรเพื่อบรรลุพระนิพพานอย่างรีบด่วนอยู่เช่นกันในขณะนั้นหากแต่ธรรมที่ท่านเล่าเพียงขั้นกำลังดำเนินนั้นเป็นธรรมที่ผู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนจะทรงตัวอยู่ไม่ได้จำต้องไหวตามด้วยความอัศจรรย์อยู่โดยดีท่านเล่าว่าจิตท่านทรงอริยธรรมขั้นสามอย่างเต็มภูมิมานานแล้วแต่ไม่มีเวลาเร่งความเพียรตามใจชอบเพราะภาวะกิจเกี่ยวกับหมู่คณะมีมากตลอดมาพอได้โอกาสคราวไปพักที่เชียงใหม่จึงได้เร่งความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยและก็ได้อย่างใจหมายไปทุกระยะสถานที่บรรยากาศก็อำนวยพื้นเพของจิตที่เป็นมาทั้งเดิมก็อยู่ในขั้นเตรียมพร้อมสุขภาพทางร่างกายก็สมบูรณ์ควรแก่ความเพียรทุกๆอิริยาบถความหวังในทำขั้นสุดยอดถ้าเป็นตะวันก็กำลังพอแสงอยู่แล้วทุกขณะจิตว่าแดนพ้นทุกข์กับเราคงเจอกันในไม่ช้านี้ท่านเทียบจิตกับธรรมและกิเลสขั้นนี้เหมือนสุนัขไล่เนื้อตัวอ่อนกำลังเต็มที่แล้วเข้าสู่ที่จนมุมรอคอยแต่วาระสุดท้ายของเนื้อจะตกเข้าสู่ปากและบดเคี้ยวให้แหลกละเอียดอยู่เท่านั้นไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเพราะเป็นจิตที่สัมปยุตด้วยมหาสติมหาปัญญาไม่มีเวลาพังเผลอตัวแม้ไม่ตั้งใจระวังรักษาเนื่องจากเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องไปโดยลำพังตนเองเมื่อทราบเหตุผลแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงไม่ต้องมีการบังคับบัญชาเหมือนขั้นเริ่มแรกปฏิบัติว่าต้องพิจารณาสิ่งนั้นต้องปฏิบัติต่อสิ่งนี้อย่าเผลอตัวดังนี้แต่เป็นสติปัญญาที่มีเหตุมีผลอยู่กับตัวอย่างพร้อมหมดแล้วไม่จำต้องหาเหตุหาผลหรืออุบายต่างๆมาพร่ำสอนสติปัญญาขั้นนี้ให้ออกทำงานเพราะในอิริยาบถทั้ง4เว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นเวลาทำงานของสติปัญญาขั้นนี้ตลอดไปไม่ขาดว่าขาดตอนเหมือนน้ำซับน้ำเซึมที่ไหลรินอยู่ตลอดหน้าแล้งหน้าฝนโดยถือเอาอารมณ์ที่คิดปรุงจากจิตเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเพื่อหามูลความจริงแห่งความคิดปรุงนั้นๆขันธ์4คือนามขันธ์ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละคือสนามรบของสติปัญญาขั้นนี้ส่วนรูปขันธ์เริ่มหมดปัญหามาแต่ปัญญาขั้นกลางที่ทำหน้าที่เพื่ออริยธรรมขั้น3คืออนาคามีธรรมนั้นแล้วอริยธรรมขั้น3นี้ต้องถือรูปขันธ์เป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาอย่างเต็มที่และละเอียดถี่ถ้วนจนหมดทางสงสัยแล้วผ่านไปอย่างหายห่วงเมื่อถึงขั้นสุดท้ายนามขันธ์เป็นธรรมจำเป็นที่ต้องพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งที่ปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไปโดยมีอนัตตาธรรมเป็นที่รวมลงคือพิจารณาลงในความว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลหญิงชายเราเขาไม่มีคำว่าสัตว์บุคคลเป็นต้นเข้าไปแทรกสิงอยู่ในนามธรรมเหล่านั้นเลยการเห็นนามธรรมเหล่านี้ต้องเห็นด้วยปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงจริงๆไม่เพียงเห็นด้วยความคาดหมายหรือคาดคะเนเดาเอาตามนิสัยของมนุษย์ที่ชอบด้นเดามาประจำสันดานความเห็นตามสัญญากับความเห็นด้วยปัญญาต่างกันอยู่มากราวฟ้ากับดินความเห็นด้วยสัญญาพาให้ผู้เห็นมีอารมณ์มาก มักเสกสรรตัวว่ามีความรู้มากทั้งที่กำลังหลงมากจึงมีทิฏฐิมานะมากไม่ยอมลงใครง่ายๆเราพอทราบได้เวลาสนทนาธรรมกันในวงนักศึกษาที่ต่างรู้ด้วยความจดจำด้วยกันสภาธรรมมักจะกลายเป็นสภามวยฝีปากกันอยู่เสมอโดยไม่จำกัดชาติชั้นวรรณะและเพศวัยเลยเพราะความสำคัญตนพาให้เป็นไปจนลืมมันญาติความเคารพอันดีงามต่อกันตามประเพณีของมนุษย์ผู้มีธรรมส่วนความเห็นด้วยปัญญาเป็นความเห็นซึ่งพร้อมที่จะถอดถอนความสำคัญมั่นหมายต่างๆอันเป็นตัวกิเลสทิฏฐิมานะน้อยใหญ่ออกไปโดยลำดับที่ปัญญาอย่างถึงถ้าปัญญาอย่างลงโดยทั่วถึงจริงๆกิเลสทั้งมวลก็พังทลายไปหมดไม่มีกิเลสชนิดใดจะทนต่อสติปัญญาขั้นยอดเยี่ยมไปได้ฉะนั้นสติปัญญาจึงเป็นอาวุธชั้นนำของธรรมที่กิเลสทั้งมวลไม่หาสู้ได้แต่ไหนแต่ไรมาพระศาสดาได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะสติปัญญาพระสาวกได้บรรลุถึงพระอรหันต์ก็เพราะสติปัญญาความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้ถอดถอนกิเลสด้วยสัญญาความคาดหมายหรือเดาเอาเฉยๆเลยนอกจากนำมาใช้พอเป็นแนวทางในขั้นเริ่มแรกเท่านั้นแม้เช่นนั้นก็จำต้องระวังสัญญาจะแอบแฝงตัวขึ้นมาเป็นความจริงให้หลงตามอยู่ทุกระยะไม่ได้นิ่งนอนใจการประกาศพระศาสนาเพื่อความจริงแก่โลกทั้งพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงประกาศด้วยปัญญาความรู้จริงเห็นจริงทั้งนั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติทางจิตตภาวนาจึงควรระวังเจ้าสัญญาจะแอบเข้าทำหน้าที่แทนปัญญาโดยรู้เอาไม้เอาเฉยๆแต่กิเลสแม้ตัวเดียวก็ไม่ถอดออกจากใจบ้างเลยและอาจกลายเป็นทำนองว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไปไม่รอดก็ได้ทำขั้นรู้เห็นด้วยปัญญานี่แหละที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่กาลามชนว่าไม่ให้เชื่อแบบสุ่มเดาแบบคาดคะเนไม่ให้เชื่อตามๆกันมาไม่ให้เชื่อตามครูอาจารย์ที่ควรเชื่อได้เป็นต้นแต่ให้เชื่อด้วยปัญญาที่ยังลงสู่หลักความจริงด้วยตัวเองซึ่งเป็นความรู้ที่แน่ใจอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านไม่ได้มีคนประกันรับรองว่าท่านได้บรรลุธรรมจริงอย่างนั้นไม่จริงอย่างนี้แต่สันทิฏฐิโกมีอยู่กับทุกคนถ้าปฏิบัติตามธรรมที่แสดงไว้โดยสมควรแก่ธรรมท่านพระอาจารย์ว่านเล่าว่าปฏิบัติมาถึงขั้นนี้มีความเพลิดเพลินจนลืมเวล่ำเวลาลืมวันลืมคืนลืมพักผ่อนหลับนอนลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตตั้งท่าแต่จะสู้กิเลสทุกประเภทด้วยความเพียรเพื่อถอดถอนมันพร้อมทั้งรากโดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นเกรงอะไรเลยนับแต่ออกจากวัดเจดีย์หลวงไปบำเพ็ญโดยลำพังองค์เดียวด้วยเวลาเป็นของตนทุกๆระยะไม่ปล่อยให้วันคืนผ่านไปเปล่าไม่นานนักเลยก็ไปถึงบึงใหญ่ชื่อหนองอ้อและอ้อนี้เองคือนับแต่ขณะปลีกออกไปจิตท่านเริ่มแสดงตัวอย่างผาดโผนเหมือนม้าอาชาในตัวองอาจทั้งจะเหาะเหินเดินฟ้าทั้งจะดำดินและบินขึ้นบนอากาศทั้งจะออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณบรรดามีอยู่ในโลกธาตุทั้งจะขุดค้นหรือถอนกิเลสภายในใจให้หมดสิ้นไปประหนึ่งในอึดใจเดียวเพราะความสามารถอาถรรพ์ของสติปัญญาที่ถูกกักขังบังคับไว้ด้วยภาระเกี่ยวกับหมู่คณะเป็นเวลานานไม่ได้ออกแล่นในห้วงมหาสมุทรมหานิยมเพื่อชมและเลือกเฟ้นกันกรองให้สุดสติปัญญาที่แสนอยากรู้มานานคราวนั้นจึงสบโอกาสวาสนาอำนวยสติปัญญาจึงแผงฤทธิ์ยานออกล่องหนค้นดูไตรโลกธาตุทั้งภายในภายนอกวิ่งออกวิ่งเข้าแหวกว่ายผุดขึ้นดำลงทั้งปลดทั้งปลงทั้งปล่อยทั้งวางทั้งตัดทั้งฟันทั้งขยี้ทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายอย่างสุดกำลังเหมือนปลาใหญ่สนุกแหวกว่ายหัวหางกลางตัวในทะเลหลวงฉะนั้นจิตมองคืนไปข้างหลังที่ผ่านมาแล้วเห็นแต่ความตีบตันมืดมิดและเต็มไปด้วยภัยนานาชนิดสุดที่จะรั้งรออยู่ได้ใจสั่นริกๆเพื่อหาทางรอดพ้นมองไปข้างหน้าเห็นมีแต่ความสง่าผ่าเผยเวิงวางสว่างสวยสุดความรู้ความเห็นที่จะพรรณนาให้จบสิ้นลงได้และยากที่จะนำมาเขียนลงเพื่อท่านได้อ่านอย่างสมใจจึงขออภัยไว้ด้วยในตอนที่ไม่สามารถจะนำมาลงซึ่งมีอยู่มากมายตามที่ท่านเล่าให้ฟังในเวลาไม่นานนักนับแต่ท่านออกรีบเร่งตักตวงความเพียรด้วยมหาสติมหาปัญญาซึ่งเป็นสติปัญญาธรรมจักรวนรอบตัวและรอบสิ่งเกี่ยวข้องไม่มีประมาณตลอดเวลาในคืนวันหนึ่งเวลาดึกสงัดท่านนั่งสมาธิภาวนาอยู่ชายภูเขา ที่มีหินพลานกว้างขวางและเต็มโลกอากาศก็ปลอดโปร่งดีท่านว่าท่านนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวเพียงต้นเดียวมีใบดกหนาร่มเย็นดีซึ่งในตอนกลางวันท่านก็เคยอาศัยนั่งภาวนาที่นั้นบ้างในบางวันแต่ผู้เขียนจำชื่อต้นไม้และที่อยู่ไม่ได้ว่าเป็นตำบลอำเภอและชายเขาอะไรเพราะขณะฟังท่านเล่าก็มีแต่ความเพลิดเพลินในธรรมท่านจนลืมคิดเรื่องอื่นๆไปซะหมดหลังจากฟังท่านผ่านไปแล้วก็นำธรรมที่ท่านเล่าให้ฟังไปบริกรรมคุ้นคิดแต่ความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นทายเดียวว่าตัวเรานี้จะเกิดมาเสียชาติและจะนำวาสนาแห่งความเป็นมนุษย์นี้ไปทิ้งลงในตมในโคลนที่ไหนหนอจะมีวาสนาบารมีพอมีวันโผล่หน้าขึ้นมาเห็นธรรมดวงเลิศดังท่านบ้างหรือเปล่าก็ทราบไม่ได้ดังนี้จึงลืมไปเสียสิ้นไม่ได้สนใจว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องราวกับท่านในเวลาต่อไปดังได้นำประวัติท่านมาลงอยู่ขณะนี้นับแต่ตอนเย็นไปตลอดจนถึงยามดึกสงัดของคืนวันนั้นท่านว่าใจมีความสัมผัสรับรู้อยู่กับปัจจยาการคืออวิชชาปัจจยาสร้างฆาราเป็นต้นเพียงอย่างเดียวทั้งเวลาเดินจงกรมตอนหัวค่ำทั้งเวลานั่งเข้าที่ภาวนาจึงทำให้ท่านสนใจพิจารณาในจุดนั้นโดยมิได้สนใจกับหมวดธรรมอื่นใดตั้งหน้าพิจารณาอวิชชาอย่างเดียวแต่แรกเริ่มนั่งสมาธิภาวนาโดยอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาอยู่ภายในอันเป็นที่รวมแห่งภพชาติกิเลสตัณหามีอวิชชาเป็นตัวการเริ่มแต่20นาฬิกาคือ2ทุ่มที่ออกจากทางทรงกลมแล้วเป็นต้นไปตอนนี้เป็นตอนสำคัญมากในการรบของท่านระหว่างมหาสติมหาปัญญาอันเป็นอาวุธคมกล้าทันสมัยกับอวิชชาซึ่งเป็นข้าศึกที่เคยทรงความฉลาดในเชิงโลกีอาวุธอย่างว่องไวแล้วกลับยิงโต้ตอบให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับพ่ายแพ้ยับเยินไม่เป็นท่าและครองตำแหน่งกษัตริย์วัฏจักรบนหัวใจสัตว์โลกต่อไปตลอดอนันตกาลไม่มีใครกล้าต่อสู้ฝีมือได้แต่ขณะที่ต่อยุทธสงครามกันกับท่านพระอาจารย์มั่นในคืนวันนั้นประมาณเวลาราวตีสามผลปรากฏว่าฝ่ายกษัตริย์วัฏจักรถูกสังหารทำลายบัลลังก์ลงอย่างพินาศขาดศูนย์ปราศจากการต่อสู้และโลกีใดๆทั้งสิ้นกลายเป็นผู้สิ้นฤทธิ์สิ้นอำนาจสิ้นความฉลาดทั้งมวลที่จะครองอำนาจอยู่ต่อไปคณะกษัตริย์อวิชชาดับชาติขาดภพลงไปแล้วเพราะอาวุธสายฟ้าอันสง่าแหลมคมของท่านสังหารท่านว่าขณะนั้นเหมือนโลกธาตุหวั่นไหวเสียงเทวบุตรเทวธิดาทั่วโลกธาตุประกาศก้องสาธุการเสียงสะเทือนสะท้านไปทั่วพิภพว่าสิทธิ์พระตถาคตปรากฏขึ้นในโลกอีกหนึ่งองค์แล้วพวกเราทั้งหลายมีความยินดีและเป็นสุขใจกับท่านมากแต่ชาวมนุษย์คงไม่มีโอกาสทราบอาจมัวแต่เพลิดเพลินหาความสุขทางโลกเกินขอบเขตไม่มีใครสนใจทราบว่าธรรมประเสริฐในดวงใจเกิดขึ้นในแดนมนุษย์เมื่อสักครู่นี้พอขณะอัศจรรย์กระเทือนโลกธาตุผ่านไปเหลือแต่วิสุทธิธรรมภายในใจอันเป็นธรรมชาติแท้ซึ่งแผ่ซ่านไปทั่วสารพังร่างกายและจิตใจแผ่กระจายไปทั่วโลกธาตุในเวลานั้นทำให้ท่านเกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ตัวเองมากมายจนไม่สามารถจะบอกกับใครได้ที่เคยมีเมตตาต่อโลกและสนใจจะอบรมสั่งสอนหมู่คณะและประชาชนมาดั้งเดิมเลยกลับกลายหายสูญไปหมดเพราะความเห็นธรรมภายในใจว่าเป็นธรรมละเอียดและอัศจรรย์จนสุดที่สายของมนุษย์จะรู้เห็นตามได้และเกิดความท้อใจจนกลายเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยไม่คิดจะสั่งสอนใครต่อไปในขณะนั้นคิดจะสวยทำอัศจรรย์ในท่ามกลางโลกสมมติแต่ผู้เดียวใจหนักไปทางรำพึงรำพันถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูทรงรู้จริงเห็นจริงและสั่งสอนเวไนเพื่อวิมุตติหลุดพ้นจริงๆไม่มีคำโกหกหลอกลวงแฝงอยู่ในพระโอวาทแม้บทเดียวบาทเดียวเลยแล้วกราบไหว้บูชาพระคุณท่านไม่มีเวลาอิ่มพอตลอดคืนจากนั้นก็คิดเมตตาสงสารหมู่ชนเป็นกำลังที่เห็นว่าสุดวิสัยจะสั่งสอนได้โดยถือเอาความบริสุทธิ์และอัศจรรย์ภายในใจมาเป็นอุปสรรคว่าธรรมนี้มิใช่ธรรมของคนมีกิเลสจะครองได้ถ้าสั่งสอนใครก็เกรงจะถูกหาว่าเป็นบ้าว่าไปหาเรื่องอะไรมาสั่งสอนกันคนดีๆมีสติสตางค์อยู่บ้างเขาจะไม่นำเรื่องทำนองนี้มาสอนกันดังนี้กันทั่วโลก จะไม่มีใครอาจรู้เห็นตามได้พอเป็นพยานให้เกิดกำลังใจในการสั่งสอนนอกจากอยู่ไปคนเดียวอย่างนี้พอถึงวันตายเท่านั้น ก็พอแล้วกับความหวังที่อุตส่าห์เสาะแสวงมาเป็นเวลานานอย่าหาเรื่องร้ายใส่ตัวเองเลยจะกลายเป็นว่าทำคุณกลับได้โทษโปรสัตว์กลับได้บาปไปเปล่าๆนี่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นกับท่านขณะที่ค้นพบทำอัศจรรย์ใหม่ๆยังไม่ได้คิดอะไรให้กว้างขวางออกไปพอมีทางเชื่อมโยงถึงการอบรมสั่งสอนตามแนวศาสนธรรมที่พระศาสดาพาดำเนินมาในวาระต่อมาก็มีโอกาสทบทวนธรรมที่รู้เห็นและปฏิปทาเครื่องดำเนินตลอดตัวเองที่รู้เห็นธรรมอยู่ขณะนั้นว่าก็เป็นมนุษย์เดินดินกินผักกินหญ้าเหมือนโลกทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษแตกต่างกันพอจะเป็นบุคคลพิเศษสามารถอาจรู้เฉพาะผู้เดียวส่วนผู้อื่นไม่สามารถทั้งที่มีอำนาจวาสนาสามารถรู้ได้อาจมีอยู่จำนวนมากจึงเป็นความคิดเห็นที่เหยียบย่ำทำลายอำนาจวาสนาของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะความไม่รอบคอบกว้างขวางซึ่งไม่เป็นธรรมเลยเพราะปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานพระศาสดามิได้ประทานไว้เฉพาะบุคคลเดียวแต่ประทานไว้เพื่อโลกทั้งมวลทั้งก่อนและหลังการเสด็จปรินิพพานผู้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานตามพระองค์ด้วยปฏิปทาที่ประทานไว้มีจำนวนมหาศาลเหลือที่จะนับจะประมาณไม่ได้มีเฉพาะเราคนเดียวที่กำลังคิดมองข้ามโลกว่าไร้สมรรถภาพอยู่เวลานี้พอพิจารณาทบทวนทั้งเหตุและผลทั้งต้นและปลายแห่งพระโอวาทที่ประกาศปฏิปทาทางดำเนินเพื่อมรรคเพื่อผลว่าเป็นธรรมสมบูรณ์สุดส่วนควรแก่สัตว์โลกทั่วไปไม่ลำเอียงกับผู้หนึ่งผู้ใดที่ปฏิบัติชอบอยู่จึงทำให้เกิดความหวังที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นขึ้นมามีความพอใจที่จะอบรมสั่งสอนแก่ผู้มาเกี่ยวข้องอาศัยเท่าที่จะสามารถทั้งสองฝ่ายแต่การแสดงธรรมผู้แสดงต้องมีความเคารพต่อธรรมไม่แสดงแก่บุคคลไม่มีความเคารพและไม่สนใจที่จะฟังขณะฟังมีผู้ส่งเสียงอื้อๆไม่สนใจว่าธรรมมีคุณค่าเพียงไรขณะนี้เป็นเวลาเช่นไรและกำลังอยู่ในสถานที่เช่นไรควรจะใช้กิริยามารยาทอย่างใดถึงจะเหมาะสมกับกรณีเห็นเป็นธรรมดาธรรมดาแบบโลกที่ชินชาต่อธรรมะจนจำเจชินชาต่อวัดชินชาต่อพระชินชาต่อธรรมเหมือนสิ่งธรรมดาทั่วไปอย่างนี้ก็แสดงไม่ลงเราก็เป็นโทษผู้ฟังก็ไม่ได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้กว่าจะได้ธรรมะแสดงก็แทบกระอักเลือดตาอยู่กลางป่ากลางเขาอยู่แล้วเพราะความพยายามตะเกียกตะกายสุดกำลังแถมยังนำธรรมะละลายกับน้ำในทะเลเสียอีกซึ่งมีที่ไหนท่านพาครับทำกันสืบมาพอจะไม่คิดคำนึงบ้างสำหรับสมณะซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวญแม้แต่กปิเขายังรู้จักที่ที่ควรละลายทำไม่ใช่กปิจึงควรพิจารณาด้วยดีก่อนจะนำออกทำประโยชน์มิฉะนั้นจะกลายเป็นโทษโดยไม่รู้สึกและไม่มีอะไรสำคัญในโลกเลยการแสดงธรรมก็เพื่ออานุเคราะห์โลกเหมือนหมอวางยาแก่คนไข้เพื่อหายโรคและทุกขเวทนาหวังความอยู่สบายเป็นผลถ้าเขาไม่สนใจอยากฟังก็จะไปกระวนกระวายแสดงธรรมหาประโยชน์อะไรถ้าเรามีธรรมในใจจริงอยู่คนเดียวก็สบายพอแล้วไม่จำต้องไปแสวงหาเพื่อนหรือใครๆมาคุยด้วยเพื่อแก้รำคาญหรือบรรเทาทุกข์เพราะความอยากเทศอยากคุยซึ่งเป็นการเสริมทุกข์แก่ตัวเปล่าๆผู้ทรงธรรมในลักษณะเช่นนั้นก็เป็นเพียงชื่อเท่านั้นไม่เป็นความจริงใจในธรรมอย่างแท้จริงที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงรู้เห็นสำหรับผมเองอยู่คนเดียวเป็นความสนิทใจว่าได้ปรับตัวทั้งทางกายและทางใจได้ดีพอเพราะผู้มีธรรมก็คือผู้ไม่กระเพื่อมขนองทางใจนั่นเองธรรมคือความสงบใจที่มีธรรมบรรจุอยู่ก็คือใจดวงสงบระงับจากเรื่องทั้งปวงนั่นแหละด้วยความรู้สึกประจำใจอย่างนี้แหละจึงชอบอยู่แต่ป่าแต่เขาประจำนิสัยเพราะเป็นที่ให้ความสุขทางวิหารธรรมได้ดีกว่าที่ทั้งหลายการสงเคราะห์โลกเป็นกรณีพิเศษที่มีเป็นบางการไม่ถือเป็นความจำเป็นเสมอไปดังสุขวิหารธรรมที่จะควรทำให้มีอยู่เสมอในเวลาขันยังครองตัวอยู่ไม่เช่นนั้นย่อมไม่สะดวกในการครองตัวธรรมเมื่อมีอยู่กับเรารู้อยู่เห็นอยู่ทรงอยู่จะกระวนกระวายไปไหนซึ่งล้วนเป็นการแสหาทุกข์ทั้งนั้นธรรมอยู่ที่ไหนความสงบสุขก็อยู่ที่นั่นตามหลักธรรมชาติแล้วธรรมอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรม ความสงบสุขจึงมาเกิดขึ้นที่นั้นที่อื่นไม่มีทางเกิดความสงบสุขได้การแสดงธรรมผมระวังเอานักเอาหนาไม่แสดงแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะธรรมไม่ใช่ธรรมสุ่มสี่สุ่มห้าการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแต่ปฏิบัติอย่างมีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับมีระเบียบแบบแผนตำรับตำราพาดำเนินเวลารู้รู้ก็ไม่ได้รู้สุ่มสี่สุ่มห้าแต่รู้ตามหลักความจริงตามความสามารถมากน้อยเพียงไรพระนักปฏิบัติจึงควรระวังและสำนึกตัวเสมอว่าเราไม่ใช่พระสุ่มสี่สุ่มห้าแต่เป็นพระที่มีระเบียบธรรมวินัยคือองค์แทนของศาสดาเป็นเครื่อง ปฏิบัติดำเนินความสงบสงบเตรียมตัวระวังกายวาจาใจไม่เคลื่อนไปในทางผิดนั่นแหละคือพระที่ทรงมรรคทรงผลทรงธรรมทรงวินัยจะสามารถทรงตนได้ดีทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีเสื่อมเสียท่านว่าท่านพูดถึงการแสดงธรรมแล้วก็ย้อนมาหาธรรมภายในอีกว่าขณะที่ธรรมแสดงขึ้นกับกายอย่างเต็มที่โดยมิได้คิดอ่านไตรตรองไว้ก่อนเลยนั้นเป็นขณะที่ผิดคาดผิดหมายและสุดวิสัยที่จะคาดคะเนหรือดลเดาให้ถูกกับความจริงของธรรมจริงๆได้รู้สึกเหมือนเราตายแล้วเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในขณะนั้นซึ่งเป็นการตายและการเกิดที่อัศจรรย์ไม่มีอะไรจะเทียบได้ความรู้ซึ่งเปลี่ยนตัวขึ้นมาที่ว่าเกิดใหม่นี้เป็นความรู้ที่ไม่เคยพบเคยเห็นทั้งที่มีอยู่กับตัวมาดั้งเดิมแต่เพิ่งมาปรากฏอย่างตื่นเต้นและอัศจรรย์เหลือประมาณเอาขณะนั้นนั่นเองจึงทำให้เกิดความคิดเห็นไปต่างๆซึ่งออกจะนอกลู่นอกทางไปบ้างก่อนคิดว่าไม่มีทางจะสั่งสอนคนอื่นให้รู้ตามได้เพราะธรรมนี้สุดวิสัยที่ใครๆจะรู้ได้ดังนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยผ่าผลมาดั้งเดิมนับแต่เริ่มออกปฏิบัติใหม่ๆดังที่เรียนแล้วแม้ขณะจิตจะเข้าถึงจุดอันเป็นวาระสุดท้ายก็ยังแสดงรวดลายให้องค์ท่านเองระลึกอยู่ไม่รู้ลืมถึงกับได้นำมาเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ฟังพอเป็นขวัญใจคือพอจิตพลิกคว่ำวัฏจักรออกจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วยังแสดงขณะเป็นลักษณะชวัดเวียนเวียนรอบตัววิวัตจิตถึง3รอบรอบที่1สิ้นสุดลงแสดงบทบาลีขึ้นมาว่าโลโปบอกความหมายขึ้นมาพร้อมว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือการลบสมมุติทั้งสิ้นออกจากใจรอบที่2สิ้นสุดลงแสดงคำบาลีขึ้นมาว่าวิมุตติบอกความหมายว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือความหลุดพ้นอย่างตายตัวรอบที่3สิ้นสุดลงแสดงคำบาลีขึ้นมาว่าอนาลโยบอกความหมายขึ้นมาว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือการตัดอาลัยอาวรณ์โดยสิ้นเชิงเป็นเอกจิตเอกธรรมจิตแท้ธรรมแท้มีอันเดียวไม่มีสองเหมือนสมมติทั้งหลายนี่คือวิมุตติธรรมล้วนๆไม่มีสมมติเข้าแอบแฝงจึงมีได้เพียงอันเดียวรู้ได้เพียงครั้งเดียวไม่มีสองมีสามมาสืบต่อสนับสนุนกันพระพุทธเจ้าและพระสาวกล้วนแต่รู้เพียงครั้งเดียวก็เป็นเอกจิตเอกธรรมอันสมบูรณ์ไม่แสวงเพื่ออะไรอีกสมมติภายในคือขันก็เป็นขันล้วนๆไม่เป็นพิษเป็นภัยและทรงตัวอยู่ตามปกติเดิมไม่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงตามความตรัสรู้คือขันที่เคยนึกคิดเป็นต้นก็ทำหน้าที่ของตนไปตามคำสั่งของจิตผู้บงการจิตที่เป็นวิมุตติก็หลุดพ้นจากความคละคล้าผูกพันในขันต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงต่างไม่หาเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นกันดังที่เคยเป็นมาต่างฝ่ายต่างสงบอยู่ตามธรรมชาติของตนต่างฝ่ายต่างทำธุระหน้าที่ประจำตนจนกว่าจะถึงการแยกย้ายจากส่วนผสมเมื่อการนั้นมาถึงจิตที่บริสุทธิ์ก็แสดงจะยะถาดีโปจะนิบุโตเหมือนประทีปดวงไฟที่หมดเชื้อแล้วดับไปฉะนั้นไปตามความจริงเรื่องของสมมติที่เกี่ยวข้องกันก็มีเพียงเท่านี้นอกนั้นไม่มีสมมติจะติดต่อกันให้เกิดเรื่องราวต่อไปนี่คือทำแสดงในจิตท่านขณะแสดงรวดลายเป็นขณะ3รอบจบลงอันเป็นวาระสุดท้ายแห่งสมมติกับวิมุตติทำหน้าที่ต่อกันและแยกทางกันเดินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตลอดคืนวันนั้นท่านว่าท่านปลงความสลดสังเวชในความโง่เขลาเต่าตุนซึ่งเปรียบเหมือนหุ่นต ัวท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีประมาณจนน้ำตาไหลตลอดคืนในขณะที่เดินทางมาพบบึงใหญ่มีน้ำใสสะอาดรสชาติมหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบมาก่อนชื่อว่าหนองอ้อและอ้อนี้เองหรือที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านค้นพบว่าหนองอ้อและประกาศธรรมสอนโลกมาได้ตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วเพิ่งมาพบวันนี้และกราบพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างถึงใจโดยกราบแล้วกราบเล่าอยู่ทำนองนั้นไม่อิ่มพอถ้ามีคนไปพบเห็นเข้าซึ่งกำลังนั่งปรงธรรมสังเวชด้วยทั้งน้ำตาและก้มกราบแล้วกราบเล่าอยู่เช่นนั้นคงจะมีความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาทันทีว่าสมณะรูปนี้เห็นท่าจะมีทุกข์มากถึงกับน้ำตาร่วงไหลออกมาและคงกราบกรานสารกล่าวเพื่อวิงวอนเทวดาอารักษ์ที่สิงสถิตอยู่ในทิศทั้งหลายให้ช่วยระบายคลายทุกข์ให้อย่างแน่นอนหรือมิฉะนั้นคงจวนเข้าขั้นบ้าแล้วเป็นแน่ดังนี้แน่นอนเพราะเป็นกิริยาที่ผิดปกติเอามากในเวลานั้นความจริงก็คือท่านถึงพุทธธรรมสังฆะประจักษ์ใจในคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตและเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทางมันญาติของบุคคลผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมในใจจะพึงทำฝืนทนอยู่มิได้ในคืนวันนั้นชาวเทศทั้งหลายทั้งเบื้องบนชั้นต่างๆทั้งเบื้องล่างทุกทิศทุกทางหลังจากพร้อมกันให้สาธุการประสานเสียงสำเนียงไพเราะสนอสดจนสะเทือนโลกธาตุเพื่อประกาศอนุโมทนากับท่านแล้วยังพร้อมกันมาเยี่ยมฟังธรรมท่านอีกวาระหนึ่งแต่ท่านไม่มีเวลารับแขกเพราะภารกิจเกี่ยวกับธรรมขั้นสูงสุดยังไม่ยุติลงเป็นปกติท่านเป็นเพียงให้อานสัญญาณบอกชาวเทพทั้งหลายให้ทราบว่าท่านไม่ว่างโอกาสหน้าค่อยมาใหม่ชาวเทพทุกภูมิพากันกลับไปด้วยความสมณะยินดีโดยทั่วกันที่ได้มาพบเห็นวิสุทธิเทพในคืนแรกที่ท่านเห็นธรรมพอสว่างออกจากที่ภาวนาแล้วท่านยังหวนระลึกถึงธรรมที่แสดงความอัศจรรย์ในตอนกลางคืนอยู่ไม่ได้ลืมทั้งขณะที่แสดงความหลุดพ้นทั้งขณะที่แสดง3รอบตอนสุดท้ายที่แสดงความหมายต่างๆให้ท่านเห็นอย่างละเอียดละออทั้งหวนระลึกคุณของต้นไม้ที่ท่านอาศัยนั่งภาวนาและสถานที่อยู่อาศัยตลอดชาวบ้านที่ให้ทานอาหารปัจจัยความเป็นอยู่ทุกอย่างตลอดมาจนถึงเวลาบิณฑบาตซึ่งทีแรกท่านนึกจะไม่ไปบิณฑบาตมาฉันโดยคิดว่าเท่าที่เสวยวิมุตติสุขตอนกลางคืนมาถึงบัดนี้ก็พอกับความต้องการอยู่แล้วแต่อดคิดเมตตาสงสารชาวบ้านป่าบ้านเขาที่เคยมีบุญคุณต่อท่านมิได้เลยจำต้องไปทั้งที่ไม่ประสงค์จะไปขณะออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวเขาสายตาปรากฏว่าตั้งหน้าตั้งตาจับจ้องมองดูชาวบ้านทั้งที่มาใส่บาตรทั้งที่อยู่ตามบ้านตามเรือนตลอดเด็กเล็กๆที่เล่นคลุกฝุ่นอยู่ตามหน้าบ้านหลังเรือนด้วยความสนใจและเมตตาสงสารเป็นพิเศษทั้งที่แต่ก่อนไม่ค่อยมองดูใครแม้ประชาชนทั้งบ้านก็รู้สึกหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษมองเห็นท่านแล้วต่างยิ้มย่องผ่องใสไปตามๆกันกลับมาถึงที่พักแล้วใจก็อิ่มธรรมธาตุขันธ์ก็อิ่มพอในอาหารทั้งที่ยังมิได้ลงมือฉันจิตใจและธาตุขันธ์ไม่รู้สึกหิวโหยอะไรเลยแต่ก็ฝืนฉันไปตามจารีตของขันธ์ที่มีความสืบต่อกันด้วยอาหารปัจจัยเป็นเครื่องประสานขณะฉันอาหารก็ไม่มีรสชาติมีแต่รสแห่งธรรมท่วมท้นไปหมดทั่วร่างกายจิตใจเข้าในบทธรรมว่ารสแห่งธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวงในคืนต่อมาชาวเทพทั้งหลายที่มีความหิวกระหายในธรรมได้พากันมาเยี่ยมท่านเป็นพวกๆทั้งเบื้องบนเบื้องล่างแทบทุกทิศทุกทางต่างพวกเขามาเล่าความอัศจรรย์แห่งรัศมีและอนุภาพแห่งธรรมของคืนวันนั้นให้ท่านฟังว่าเหมือนสวรรค์วิมานที่พบครุฑนาคเทวดาอินทรมยมยักษ์ทุกชั้นทุกภูมิในแดนโลกธาตุสะเทือนสะท้านวันไหวไปตามๆกันเพราะกับความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนส่งแสงสว่างไปทั่วพิภพเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีประมาณผู้มีญาณอย่างทราบต้องสามารถมองเห็นกันได้ทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรปิดบังเพราะความสว่างสวยแห่งธรรมที่พุ่งออกจากกายจากใจของพระคุณเจ้ายิ่งกว่าความสว่างของดวงอาทิตย์ร้อยดวงพันดวงเป็นไหนๆใครไม่เห็นและเกิดความอัศจรรย์ก็นับว่าเหลือทนที่เกิดเป็นคนเป็นสัตว์นอนค้างโลกอยู่เปล่า นอกจากสัตว์ตัวมืดมิดปิดทวารเอาเสียจริงๆจนไม่มีช่องว่างเอาเลยถึงจะไม่รู้ไม่เห็นความอัศจรรย์ของขึ้นมานั้นใครอยู่ที่ไหนต่างก็ตะลึงพึงเพลิดเกิดที่สวงงงงันและอัศจรรย์ไปตามๆกันพวกเทวดาในภพภูมิต่างๆจึงได้พากันเปล่งเสียงสาธุการเพื่ออนุโมทนาโพธิสมภารที่เกิดจากบุญบันดาลเพราะบารมีของพระคุณเจ้าเป็นเสียงเดียวกันถ้าไม่อัศจรรย์ถึงขนาดนั้นใครจะได้รู้ทั่วถึงกันเลยนับว่าพระคุณเจ้ามีบุญหนักสากใหญ่มีวาสนาบารมีแก่กล้าสามารถทำให้มวลสัตว์มากมายหลายภพหลายภูมิได้อาศัยพึ่งร่มเงาแห่งความร่มเย็นจากบารมีท่านได้เป็นสุขทั่วหน้ากันนานๆทีถึงจะมีสักครั้งผู้ไม่มีบุญวาสนาไม่ว่ามนุษย์มนาเทวดาอินพรหมใต้น้ำบนบกในเวหาอากาศทั่วไตรโลกธาตุเกิดมาตายเปล่าไม่ได้พบได้เห็นอย่างง่ายดายทั้งนี้นับว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายมีบุญชักนำมาวาสนาตามส่งถึงได้พบได้เห็นได้กราบไหว้บูชาท่านอย่างสมใจและได้ฟังโอวาทคำสั่งสอนที่ท่านเมตตาชี้แจงพอเป็นแสงสว่างแก่จิตใจและทางดำเนินเพื่อพบเพื่อภูมิอันสูงส่งขึ้นไปด้วยความสดชื่นตื่นตัวพอพวกเทวดาที่มาจากชั้นและที่ต่างๆกลับไปตามวาระของตนซึ่งมาในเวลาต่างๆกันแล้วท่านก็เริ่มรำพึงธรรมที่ได้รู้เห็นมาด้วยความทุกข์ยากลำบากปรากฏได้ความสำหรับท่านผู้ค่อนข้างปฏิบัติยากผิดธรรมดาว่าทำรอดตายถ้าไม่รอดตายก็คงไม่ได้พบเห็นแน่นอนเมื่อพยายามแหวกว่ายจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์แล้วจากนั้นพอเริ่มทำภาวนาทีไรทำให้ท่านหวนระลึกถึงสิ่งที่ไม่ควรระลึกแทบทุกครั้งไปครั้งที่แต่ก่อนท่านไม่เคยสนใจเลยตอนนี้ต้องขออภัยจากท่านผู้อ่านมากๆด้วยที่จำต้องนำเรื่องนี้มาลงโดยเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันทำไมนำมาลงก็รู้สึกจะขาดเรื่องน่าคิดไปซึ่งเรื่องทำนองนี้อาจเป็นเงาเทียมตัวอยู่กับทุกท่านก็ได้นอกจากไม่รู้เรื่องของตัวเท่านั้นหากเป็นการไม่งามก็กรุณาตำหนิผู้นำมาลงซึ่งไม่มีความรอบคอบพอเพราะเรื่องนี้ท่านผู้อ่านก็คงทราบดีว่าต้องเป็นเรื่องภายในที่ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์พูดต่อกันโดยเฉพาะเท่านั้นแต่ผู้นำมาลงก็พยายามปราบความอยากเขียนอยากนำลงตัวนี้อย่างเต็มกำลังเหมือนกันจึงขอความเห็นใจว่าเราพยายามปราบเท่าไรความอยากตัวนี้ก็รู้สึกยิ่งอยากมากขึ้นเลยจำต้องปล่อยให้ลองดูพอได้เขียนเรื่องนี้แล้วความอยากค่อยหายไปดังนี้จึงสารภาพตัวว่าเหลวจริงๆและหวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านโดยทั่วกันและอาจเป็นข้อคิดสำหรับชาวเราที่อยู่ในกฎแห่งความหมุนเวียนด้วยกันสิ่งนั้นเกี่ยวกับคู่บารมีท่านมาดั้งเดิมท่านเล่าว่าแต่ก่อนที่ยังไม่ถึงทำขั้นนี้คู่บารมีที่เคยปรารถนาพุทธภูมิมาด้วยกันแต่สมัยก่อนโน้นก็เคยมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาเสมอท่านแสดงธรรมให้ฟังเล็กน้อยแล้วสั่งให้กลับไปนานๆมาครั้งหนึ่งแต่มาในรูปแห่งวิญญาณมองร่างไม่ปรากฏเหมือนพบอื่นๆเวลาท่านถามก็ตอบว่าเป็นห่วงท่านมากยังไม่ได้ตั้งใจไปเกิดในภพภูมิที่เป็นหลักเป็นฐานใดๆทั้งสิ้นทั้งกลัวท่านจะหลงลืมความสัมพันธ์และความปรารถนาที่เคยพาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตจึงต้องมาคอยฟังเรื่องราวอยู่เสมอด้วยความเป็นห่วงและเสียดายท่านก็เลยบอกว่าได้ของดความปรารถนานั้นไปแล้วและได้ตั้งใจปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ในชาตินี้ไม่ขอเกิดอีกซึ่งเท่ากับขอเอาทุกข์ภัยที่เคยพบเคยเห็นมากับชาตินั้นมาแบกหามต่อไปอีกแม้ไม่ได้ตอบให้ท่านทราบว่าหายห่วงหรือยังห่วงอยู่ในเรื่องนั้นแต่ก็ยังเป็นห่วงคิดถึงท่านตลอดมาไม่ได้หลงลืมกีดกันแต่นานๆมาเยี่ยมท่านหนหนึ่งดังนี้พอมาถึงระยะนี้องค์ท่านเองนึกเป็นห่วงและสงสารที่เคยรับความทุกข์ยากลำบากในภพชาตินั้นๆมาด้วยกันตามที่ท่านพิจารณารู้เห็นจึงนึกวิตกอยากพบเพื่อจะได้ปรับปรุงความเข้าใจและเล่าอะไรที่จำเป็นให้ฟังจะได้หายสงสัยหมดกังวลความผูกพันในความหลังเพียงนึกวิตกเท่านั้นพอตกกลางคืนยามดึกสงัดคู่บารมีท่านก็มาจริงๆและมาในรูปแห่งวิญญาณตามเดิมท่านเริ่มถามถึงภพชาติที่กำลังเป็นอยู่ว่าทำไมมีแต่ดวงวิญญาณไม่มีร่างเหมือนภูมิอันเป็นทิพย์ทั่วไป เวลานี้เกิดเป็นอะไรจึงได้มาในลักษณะวิญญาณเช่นนี้ดวงวิญญาณตอบท่านว่านี่เป็นภพย่อยอันละเอียดอีกภพหนึ่งในบรรดาภพทั้งหลายที่มารออยู่ในภพนี้ก็เพราะความเป็นห่วงดังที่เคยเรียนแล้วนั่นเองที่มานี้ก็ทราบว่าท่านอยากให้มาถึงได้มาไม่กล้ามาบ่อยนักเพราะเป็นความกระดักอายุภายในทั้งที่อยากมาบ่อยที่สุดแม้มาแล้วจะไม่มีความเสียหายอะไรทั้งสองฝ่ายเพราะมิใช่วิสัยจะทำให้เกิดความเสียหายได้ก็ตามแต่ความรู้สึกอันดั้งเดิมที่เคยมีต่อกันหากทำให้เกิดความตะกิดตะขวงใจไม่กล้ามาไปเองทั้งท่านก็เคยบอกว่าไม่ให้มาบ่อยนักแม้ไม่เสียหายก็อาจเป็นอารมณ์เครื่องทำให้เนิ่นช้าแก่การปฏิบัติได้เพราะใจเป็นสิ่งละเอียดอาจรับเอาอารมณ์อันละเอียดมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินของตนได้ก็เชื่อว่าอาจเป็นได้ดังที่บอกจึงไม่ได้มาบ่อยนักคืนวันท่านตัดขาดจะพบจากชาติจากญาติมิตรสหายจากสายบารมีผู้หวังพึ่งเป็นพึ่งตายอย่างไม่อาลัยเสียดายเลยนั้นก็ทราบเพราะเรื่องกระเทือนไปทั่วโลกธาตุต้องทราบกันทุกแห่งหนแต่แทนที่จะเกิดความชื่นบานหันษาอนุโมทนาด้วยดังที่เคยเป็นมาแต่ก่อนนั้นเลยกลับเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจด้วยความวิปริตคิดไปต่างๆว่าท่านไปแบบไม่เหลียวแลแม้คู่บารมีที่เคยทุกเคยตะเกียกตะกายถวายความจงรักภักดีในภพน้อยภพใหญ่มาด้วยกันก็ไม่เหลือบมองชาติวาสนาของตัวนี้แสนอาภัพก็อยู่ไปตามกรรมมีแต่รูปคำทุกข์ไม่มีวันปล่อยวางอย่างนี้แลผู้พ้นไปก็ไกลทุกข์แต่ผู้ที่กำลังตกอยู่ในกองทุกข์ก็อดทนไปคิดไปมากเท่าไรก็เหมือนคนไม่มีปัญญาจะอยากขึ้นไปชมเดือนดาวบนฟ้าสุดท้ายก็กลับมานั่งนอนกอดกับทุกข์ไปตามแบบของคนมีตำหนาหาทางออกไม่ได้ผู้อาภัพชาติวาสนาที่กำลังดิ้นรนทนทุกข์บนหาความสุขอยู่เวลานี้ก็คือผู้กำลังเสียใจร้องไห้อยากขึ้นไปชมเดือนชมดาวบนฟ้าซึ่งแสนน่าทุเรศเอานักหนาหน้าเวทนาเหลือประมาณผู้นี้เองจะเป็นผู้อื่นใดที่ไหนกันท่านผู้เป็นเสมือนเดือนดาวบนฟ้าทรงแสงสว่างจ้าทั่วสารทิศจะสถิตอยู่ที่ใดก็ไม่อับเฉาเขาในธรรมมีแต่ความสว่างสวายไปทุกทิศทุกทางโดยรอบขอบเขตจักรวาลสนุกอยู่ด้วยความสำราญบานใจหากบุญวาสนาของดวงวิญญาณข้าบาทบริจาริกายังพอมีอยู่บ้างไม่ขาดศูนย์พูนทุกข์ก็ขอท่านได้โปรดเมตตาแผ่กระแสธรรมไปบันดาลพร้อมทั้งดวงปัญญาญาณอันบริสุทธิ์ผ่องใสไปโปรดประทานพอได้พ้นจากโทษในสงสารบรรลุพระนิพพานตามไปในไม่ช้านี้เถิดจะไม่อดรนทนทุกข์ทรมานจิตใจไปช้านานขอคำวิงวอนสัตยาธิษฐานนี้จึงมีกำลังบันดาลให้เป็นไปทางใจหมายของข้าอย่าเนิ่นนานได้โพธิสมภารอย่างใกล้ชิดเร็วพันเถิดนี่เป็นคำของดวงวิญญาณวิงวอนอธิษฐานหวังโพธิสมภารหมายปองด้วยความละล่ำละลักซึ่งเป็นคำที่น่าสมเพชเวทนาเอานักหนาท่านตอบว่าเท่าที่นึกวิตกอยากให้มาก็ไม่ได้มุ่งเจตนาให้เกิดความเสียใจดังที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งเป็นทางที่ผิดสัตว์โลกที่มีอยู่ทั่วโลกธาตุซึ่งมีความหวังดีต่อกันเขาไม่ได้นำเรื่องทำนองนี้มาคิดกันคำว่าเมตตากรุณามุทิตา อุเบกขาในพรหมวิหารก็เคยบำเพ็ญมาไม่ใช่หรือดวงวิญญาณตอบว่าเคยบำเพ็ญมาช้านานจึงอดคิดถึงความผูกพันที่เคยบำเพ็ญทำทั้งสี่นี้มาด้วยกันไม่ได้เมื่อผู้หนึ่งเอาตัวรอดไปเสียเพียงคนเดียวเช่นนี้ธรรมดาสัตว์ที่มีกิเลสเช่นวิญญาณนี้จึงอดกลั้นความเสียใจไม่ได้แล้วก็ได้รับความทุกข์เพราะความสลับปัดทิ้งไม่เหลียวแลนั้นจนเวลานี้ก็ยังมองไม่เห็นความสว่างสางซาแห่งความทุกข์นั้นลงบ้างเลยท่านพูดตอบว่าการสร้างความดีมาทั้งมวลทั้งที่สร้างโดยลำพังตนเองทั้งที่ผู้อื่นพาสร้างก็เพื่อแก้ความกังวลขนทุกข์ออกจากตัวไม่ได้สร้างเพื่อความร้อนรนขนทุกข์เข้าใส่ตัวจนถึงต้องได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่หรือดวงวิญญาณตอบว่าใช่แต่วิสัยของผู้มีกิเลสเมื่อไม่สามารถเลือกทางเดินที่ราบรื่นปลอดภัยได้ก็จำต้องลูบคลำไปตามประสาโดยไม่ทราบว่าที่ทำไปนั้นถูกหรือผิดจะพาให้ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ส่วนที่เป็นทุกข์ก็รู้อยู่แก่ใจแต่ไม่ทราบจะหาทางออกด้วยวิธีใด ก็จำต้องดิ้นรนบนทุกข์ไปทำนองดังที่เห็นอยู่เวลานี้ท่านเล่าว่าวิญญาณทำความเหนียวแน่นแม่นมั่นปรับทุกข์ปรับร้อนกับท่านอย่างเอาจริงเอาจังหาว่าท่านหลบปลีตัวไปเสียคนเดียวปราศจากความเมตตาสงสารกับผู้ที่เคยตะเกียกตะกายเสือกคลานผ่านทุกข์มาด้วยกันไม่เหลือมองเพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมเพื่อให้มีทางผ่านพ้นไปด้วยได้ตอนนี้ท่านพูดเป็นประโยคแทรกในระหว่างจากนั้นก็อนุสนธิสืบต่อกับดวงวิญญาณต่อไปท่านพูดปลอบโยนกับดวงวิญญาณว่าการรับประทานแม้จะรับอยู่ร่วมวงในภาชนะหรือในโต๊ะเดียวกันก็ยังมีผู้อิ่มก่อนผู้อิ่มทีหลังจะให้อิ่มในขณะเดียวกันย่อมไม่ได้การบำเพ็ญความดีทั้งหลายแม้จะบำเพ็ญมาด้วยกันดังพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพายโสธราคู่พระบารมีก็ยังปรากฏว่าพระองค์ทรงบรรลุถึงแดนพ้นทุกข์ก่อนแล้วเสด็จกลับมาประทานพระโอวาทแก่พระนางแล้วค่อยสำเร็จในวาระต่อไปเรื่องเช่นนี้ก็ควรนำไปคิดอ่านไตรตรองคิดเป็นคติย่อมจะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่เราเองดีกว่าจะมาปรับทุกข์ปรับร้อนแก่ฝ่ายหนึ่งซึ่งกำลังพยายามคิดหาทางช่วยเหลืออยู่อย่างเต็มใจและเสาะแสวงหาทางเพื่อช่วยให้หลุดพ้นอย่างเต็มกำลังมิหนำยังถูกหาว่ามีใจจืดจางว่างวางปล่อยไม่เหลวแลก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ทั้งสองฝ่ายเข้าไปอีกซึ่งเป็นความคิดที่ไม่เหมาะสมเลยควรเปลี่ยนความคิดสมัยตามแบบพระชายาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทางให้เกิดความสุขและเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามแก่ผู้อื่นด้วยการวิตกอยากให้มาก็เพื่อจะอนุเคราะห์ไม่ได้เพื่อจะขับไล่สายส่งการสั่งสอนตลอดมาก็เพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมตามแบบฉบับแห่งธรรมผู้แก่ผู้ควรอนุเคราะห์คำว่าปล่อยปละละเลยไม่เหลียวแลนี้ยังมองไม่เห็นว่าได้ทอดทุระปล่อยวางห่างเหินอย่างไรความคิดและอุบายที่แสดงออกทุกขณะจิตที่คิดเพื่ออนุเคราะห์เป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยเมตตากรุณาจริงๆเพื่อผลที่ผู้รับไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดก็รอคอยจะแสดงมุทิตาจิตไปด้วยอยู่เสมอหากได้ผลเป็นที่พึงพอใจไม่มีข้องแวะที่ไหนแล้วผู้ให้ความอนุเคราะห์ก็เบาใจหายห่วงจิตกับอุเบกขาธรรมก็เข้ากันได้สนิทการที่พาปรารถนาพุทธภูมิก็มุ่งจะพาข้ามโลกสงสารการของดจากพุทธภูมิมาตั้งความปรารถนาเป็นสาวกภูมิอันเป็นภูมิของผู้สิ้นกิเลสอาสวะก็เป็นความมุ่งหมายเพื่อจะพาสิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวลก้าวเข้าสู่บรมสุขคือพระนิพพานอันเป็นจุดอันเดียวกันการพาบำเพ็ญกุศลในชาติต่างๆตลอดมาจนชาติปัจจุบันได้มาบวชบำเพ็ญในศาสนามีสติปัญญาเพียงใดพอติดต่อข่าวสารถึงได้ก็พยายามเสมอมาจนได้มาพบเห็นกันในภพนี้และได้ให้โอวาทสั่งสอนเต็มสติปัญญาตลอดมาถึงปัจจุบันบัดนี้ล้วนเป็นอุบายวิธีอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาสงสารสุดที่จะประมาณอยู่แล้วไม่มีขณะจิตใดที่จะทอดอะไรไม้หลบปลีตัวให้พ้นไปแต่ผู้เดียวแต่เป็นขณะจิตที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงสงสารหวังจะฉุดจะลากจะพรากออกจากกองทุกข์ภพชาติในสงสารให้ถึงพระนิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นความคิดวิปริตไปในทางน้อยเนื้อต่ำใจที่สำคัญว่าทอดทิ้งปล่อยวางไม่เหลวแลนี้เป็นความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่ายจึงควรระงับดับมันเสียอย่าให้เกิดมีขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจอีกต่อไปผลคือความทุกข์จะตามมาอีกไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ตลอดกาลและผิดกับความมุ่งหมายของผู้หวังอนุเคราะห์ด้วยใจเมตตาสงสารตลอดมาคำว่าหลุดพ้นไปไม่อะไรอาวรนั้นหลุดพ้นไปไหนและไม่อาลัยผู้ใดเพราะขณะนี้กำลังช่วยฉุดช่วยลากช่วยทาช่วยทางช่วยอนุเคราะห์กันอยู่อย่างเต็มกำลังแม้การอบรมสั่งสอนทั้งมวลก็ล้วนออกจากความอาลัยสงสารโดยถ่ายเดียวไม่ใช่หรือจะหาความอาลัยสงสารจากที่ไหนให้ยิ่งกว่าที่กำลังให้และกำลังได้รับอยู่เวลานี้การอบรมบ่มนิสัยเพื่อการเชิดชูส่งเสริมตลอดมาก็ได้ถอดออกมาจากดวงใจที่เปี่ยมด้วยความสงสารยิ่งกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรและได้ทุ่มเทลงอย่างไม่อัดไม่อั้นไม่คิดเป็นคิดตายและคิดจะหมดหรือยังเหลืออยู่ในบรรดาธรรมที่มีอยู่ภายในใจขอได้เข้าใจตามเจตนาที่หวังอนุเคราะห์อยู่เสมอมาและรับไปเป็นสิริมงคลแก่ตนตามธรรมที่อบรมสั่งสอนมานี้ ผลคือความสุขใจจะเป็นที่ยอมรับอยู่กับตัวผู้เชื่อถือและปฏิบัติตามนับแต่ออกบวชและปฏิบัติธรรมแทบเป็นแทบตายแม้แต่ขณะจิตหนึ่งที่คิดขึ้นเพื่อเป็นคนใจดำน้ำขุ่นยังไม่เคยปรากฏว่ามีเลยการวิตกคิดถึงอยากให้มาหาก็ไม่ได้หวังเพื่อจะต้มตุ๋นหลอกลวงให้ลมชมเสียหายแต่หวังจะอนุเคราะห์อย่างสมใจที่เมตตาสงสารอย่างเดียวเท่านั้นถ้ายังเป็นที่เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วก็ยากที่จะไปแสวงหาความเชื่อถือที่ไว้วางใจได้จากผู้ใดที่เห็นว่าดีเยี่ยมและซื่อสัตย์สุจริตยิ่งกว่านี้ที่ว่าทราบเรื่องสะเทือนโลกธาตุในคืนวันนั้นนั่นเป็นการทราบความสะเทือนแห่งธรรมประเภทหลอกลวงต้มตุ๋นให้โลกล่มจมปรากฏขึ้นหรืออย่างไรจึงไม่แน่ใจและปลงใจที่จะยอมเชื่อถือตามคำอบรมสั่งสอนที่ตั้งใจอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาถ้าเข้าใจว่าทำเป็นทำแล้วความสะเทือนในโลกธาตุนั้นก็ควรนำมาคิดเพื่อปลงจิตปลงใจเชื่อถือและเย็นใจว่าเรายังมีวาสนาบารมีอยู่มากแม้มาอุบัติในภพชาติที่ลึกลับควรจะสุดวิสัยแล้วแต่ยังได้รับฟังสิ่งดีชั่วของตัวจากธรรมที่มีผู้เมตตาแสดงให้ฟังได้ไม่เสียการไปเปล่านับว่าเป็นโชควาสนาของเราที่เคยสั่งสมอบรมมาและควรจะภาคภูมิใจในวาสนาของตัวที่มีผู้มาฉุดมาลากมาช่วยพลาดจากความมืดมนอนธการพอได้รู้ความผิดพลาดของตัวบ้างไม่มืดบอดจอดจมไปถ่ายเดียวหากคิดอย่างนี้ก็น่าอนุโมทนาสาธุการและพลอยเบาใจหายห่วงไปด้วยไม่เป็นความคิดที่ให้ทุกข์ผูกมัดรัดตัวจนพากันหาทางออกไม่ได้เพราะธรรมกลายเป็นโลกความห่วงใยสงสารกลายเป็นศัตรูคู่ก่อเวรขณะที่ฟังท่านสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารเหมือนสายน้ำทิพย์ในลำธารประพรมสดสงด้วยทั้งเหตุและผลตะคนคละเคล้ากันไปไม่หยุดหย่อนบาทบริจาริกาคู่บารมีกลับได้สติกลายเป็นผู้มีใจอ่อนน้อมยอมรับธรรมด้วยความซาบซึ้งเพลิดเพลินจนลืมเวลาเวลาพอจบเทศนาวินิจฉัยปัญหาก็ยอมตนเป็นผู้ผิดว่ามาทำให้ท่านได้รับความลำบากลำบนเพราะความมืดมนด้วยความรักความอาลัยโดยเข้าใจว่าท่านปล่อยท่านวางไปกับดินกับหญ้าไม่เมตตาเอื้อเฟื้ออาลัยจึงเกิดความเสียอกเสียใจจนไม่มีที่ปรงที่วางนึกว่าตนไร้ญาติขาดมิตรติดชีวิตชีวาไม่มีที่พึ่งพาอาศัยมาบัดนี้ได้รับความสว่างจากดวงธรรมใจเกิดความเย็นช่ำเป็นสุขทุกที่เคยแบกหามาก็ปลงวางลงได้เพราะธรรมเหมือนน้ำอมฤตรสโสดสงชะล้างให้เกิดความสว่างสวยขึ้นมาโทษใดที่ได้ล่วงเกินพระคุณท่านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอได้โปรดประทานโทษน้ำให้แก่ข้าบาทดวงวิญญาณเพื่อจะได้ตั้งหน้าสำรวมระวังต่อไปตลอดอวสานไม่หลงลืมผิดพลาดขาดเคล้าอีกต่อไปจากนั้นท่านก็อธิบายแนะนำเกี่ยวกับภพกำเนิดว่าขอให้ไปเกิดในภพที่เป็นหลักฐานอันสมควรแก่ภาวะของตนไม่ควรมากังวลวกเวียนเกี่ยวข้องกับความเป็นห่วงใยดังที่เคยเป็นมาอีกต่อไปดวงวิญญาณยินดีรับคำท่านด้วยความเคารพนอบน้อมก่อนจะจากไปได้กราบขอพรว่าเมื่อได้ไปเกิดในภพที่เหมาะสมแล้วขอให้ได้มารับฟังโอวาทตามความปรารถนาดังที่เคยทำมาขอได้โปรดประทานพรตามใจหวังเถิดเมื่อท่านอนุญาตแล้วก็หายไปในขณะนั้นพอดวงวิญญาณจากไปแล้วจิตถอนขึ้นมาราวตีห้าส่วนสว่างคืนนั้นท่านไม่ได้พักผ่อนร่างกายเลยเพราะเริ่มนั่งสมาธิภาวนาแต่ขณะออกจากทางจงกรมราว20นาฬิกาตอนดึกก็รับแขกวิญญาณเสียหลายชั่วโมงถ้าเราว่าต่อมาไม่นานนักดวงวิญญาณก็มาเยี่ยมฟังเทศท่านอีกคราวนี้มาในร่างแห่งเทวดาผู้มีรูปสวยงามมากแต่ไม่ได้ตกแต่งด้วยเครื่องประดับต่างๆตามปกติของพวกเทวดาที่ทำกันเพราะมหาพระองค์สำคัญซึ่งเทวดาถือเป็นความเคารพมากโดยทั่วไปพอเทวดามาถึงก็เล่าถวายท่านว่าพอได้รับคำชี้แจงจากท่านให้หายสงสัยไร้ทุกข์ที่เคยทรมานใจมาแล้วก็ไปอุบัติเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พิภพซึ่งมีความสุขสนุกสนานด้วยเครื่องบำรุงบำเรอต่างๆที่ล้วนแต่สำเร็จไปจากการบำเพ็ญเมื่ออยู่กับท่านในเมืองมนุษย์ทั้งนั้นแม้จะมีความสุขสบายตามวิบากกรรมอำนวยก็ตามแต่ก็อดระลึกไม่ได้ว่า วิบากสมบัติที่ปรากฏให้ได้รับสวยเหล่านั้นล้วนเป็นสาเหตุมาจากพระคุณท่านเป็นผู้พาเริ่มบำเพ็ญแต่ต้นมาเพียงลำพังตัวผู้เดียวไม่มีปัญญาสามารถคิดอ่านบำเพ็ญให้สำเร็จเป็นสมบัติที่พึงพอใจอย่างมหาศาลเช่นนั้นได้เวลามีวาสนาได้ไปเกิดในกองมหาสมบัติอันเป็นทิพย์และมีความสุขสบายหายโกรธแค้นน้อยใจแล้วจึงได้ระลึกถึงพระคุณของท่านที่มีแก่ตนอย่างมากมายเหลือที่จะประมาณได้ฉะนั้นการเลือกเฟ้นในทุกสิ่งไม่ว่าการงานอาหารและสิ่งของนานาชนิดตลอดมิสหายเพื่อนหญิงเพื่อนชายที่ควรก่อนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการครองตัวด้วยความราบรื่นจะพึงถือเป็นกิจจำเป็นเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกคู่ครองเพื่อหวังพึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆควรถือเป็นกรณีพิเศษกว่าสิ่งอื่นใดเพราะคู่ครองนั้นเป็นเหมือนกับใช้ลมหายใจและความเป็นอยู่ทุกด้านร่วมอันเดียวกันความสุขทุกข์น้อยมากย่อมเป็นสิ่งกระเทือนถึงกันทุกระยะผู้ได้คู่ครองที่ดีแม้ตัวจะต่ำบ้างทางฐานะความรู้ความฉลาดการประพฤติจริตนิสัยแต่ก็ยังดีที่มีผู้คอยฉุดคอยลากคอยให้คติเตือนใจเสมอและพาประพฤติดำเนินไปในกิจการต่างๆทั้งทางโลกอันเป็นเครื่องส่งเสริมครอบครัวให้มั่นคงและสงบสุขและทางธรรมซึ่งเป็นความดีงามแก่จิตใจตลอดการงานอย่างอื่นที่พลอยมีส่วนดีงามไปด้วยไม่มืดมิดปิดตาดำดำขาวไปทางเดียวโดยหาความแน่นอนและรับรองผลไม่ได้ถ้าต่างฝ่ายต่างดีด้วยกันก็เท่ากับต่างช่วยกันสร้างวิมานหลังใหญ่ในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันไปตลอดอมสารไม่มีการทะเลาะวิวาทถกเถียงกันครัวเรือนย่อมเป็นสุขไม่มีเรื่องขุ่นข้องมองใจมารบกวนเพราะต่างฝ่ายต่างสร้างสวรรค์ต่างฝ่ายต่างสำรวมระวังต่างฝ่ายต่างตั้งอยู่ในเหตุผลหลักธรรมไม่ทำตามใจชอบที่ผิดจากหลักศีลธรรมอันเป็นหลักรับรองความร่มเย็นผาสุกต่อกันคู่ครองแต่ละฝ่ายจึงเป็นผู้ช่วยกันสร้างกรรมดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปนรกสวรรค์เกี่ยวเนื่องกันแต่เริ่มต้นชีวิตร่วมกันเป็นต้นไปเหมือนลูกโซ่ทั้งปัจจุบันชาตินี้ตลอดอนาคตของภพชาติต่อไปดังข้าบาทได้เห็นประจักษ์กับตัวเองวงเล็บเปิดคำว่าข้าบาทเป็นคำแทนชื่อที่ถนัดใจของเทวดาเรียกตัวเองกับท่านพระอาจารย์มั่นวงเล็บปิดที่ได้มีบุญติดสอยห้อยตามบาทไปในภพชาติต่างๆด้วยการนำของพระคุณท่านพาสร้างแต่ความดีมาประจำนิสัยไม่พาสร้างบาปกรรมทำชั่วมัวหมองเลยจึงพลอยได้เป็นคนดีติดตามบาทมาแทบทุกชาติทุกภพและพาให้แค้วคลาดจากภัยเวรทั้งหลายตลอดมานึกถึงพระคุณแล้วทำให้ซึ้งในจิตใจสุดที่จะเรียนได้ถูกคราวนี้ข้าบาทได้เห็นโทษของตัวที่เคยผิดพลาดล่วงเกินพระคุณท่านมาในอดีตทั้งชาติแห่งวิญญาณและอดีตการที่ผ่านมานานขอท่านได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมนำเสียซึ่งโทษอย่าได้มีกรรมมีเวรสืบต่อเกี่ยวข้องอีกต่อไปท่านได้อโหสิกรรมแก่เทวดาตามความปรารถนาและได้แสดงธรรมอบรมส่งเสริมบารมีให้เป็นที่รื่นเริงจนควรแก่การแล้วเทวดานมัสการลากระทำประทักษิณ3รอบลีกออกห่างจากท่านพอประมาณแล้วเหาะลอยขึ้นสู่อากาศด้วยความโสมนัสศรัทธาเป็นล้นพ้นระหว่างวิญญาณมาปรับทุกข์ด้วยความน้อยอกน้อยใจกับท่านรู้สึกว่าพิสดารเหลือจะพรรณนาผู้เขียนไม่สามารถนำมาลงได้ทุกประโยคไปจึงขออภัยท่านไว้ด้วยเท่าที่จำได้และนำมาลงนี้ก็ไม่ค่อยสนิทใจนักถ้าจะผ่านไปก็รู้สึกจะขาดเนื้อเรื่องที่น่าคิดไปดังที่เรียนไว้แล้วตอนก่อนที่จะเขียนเรื่องนี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เสด็จมาอนุโมทนาหลังจากท่านเดินทางถึงแดนแห่งวิมุตติแล้วคืนต่อมามีพระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกจำนวนมากเสด็จมาอนุโมทนาวิมุตติธรรมกับท่านเสมอมิได้ขาดคืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นกับพระสาวกบริวารเป็นจำนวนหมื่นเสด็จมาเยี่ยมคืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นกับสาวกบริวารจำนวนแสนเสด็จมาเยี่ยมคืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีสาวกเท่านั้นเสด็จมาเยี่ยมอนุโมทนาจำนวนพระสาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนไม่เท่ากันทางนี้ท่านว่าขึ้นอยู่กับวาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่เหมือนกัน ที่พระสาวกตามเสด็จมาด้วยแต่ละพระองค์นั้นมิได้ตามเสด็จมาทั้งหมดในบรรดาพระสาวกของแต่ละพระองค์ที่มีอยู่แต่ที่ตามเสด็จมามากน้อยต่างกันนั้นพอแสดงให้เห็นภูมิพระวาสนาบารมีของแต่ละพระองค์นั้นต่างกันเท่านั้นบรรดาพระสาวกจำนวนมากของแต่ละพระองค์ที่ตามเสด็จมานั้นมีสามเณรติดตามมาด้วยครั้งละไม่น้อยเลยท่านสงสัยจึงพิจารณาก็ทราบว่าคำว่าพระอรหันต์ในนามธรรมนั้นมิได้หมายเฉพาะพระแต่สามเณรที่มีจิตบริสุทธิ์หมดจดก็นับเข้าในจำนวนสาวกอรหันต์ด้วยฉะนั้นที่สามเณรติดตามมาด้วยจึงไม่ขัดกันในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ประทานอนุโมทนาแก่ท่านพระอาจารย์มั่นนั้นส่วนใหญ่มีว่าเราตถาคตทราบว่าเธอพ้นโทษจากอนันตทุกข์ในที่คุมขังแห่งเรือนจำของวัฏทุกข์จึงได้มาเยี่ยมอนุโมทนาที่คุมขังแหล่งนี้ใหญ่โตมโหฬารและแน่นหนามั่นคงมากและมีเครื่องยั่วยวนชวนให้เผลอตัวและติดอยู่รอบตัวไม่มีช่องว่างจึงยากที่จะมีผู้แหวกว่ายออกมาได้เพราะสัตว์โลกจำนวนมากไม่ค่อยมีผู้สนใจกับทุกข์ที่เป็นอยู่กับตัวตลอดมาว่าเป็นสิ่งที่ทรมานและเสียดแทงร่างกายจิตใจเพียงใดพอจะคิดเสาะแสวงหาทางออกด้วยวิธีต่างๆเหมือนคนเป็นโรคแต่ไม่ได้สนใจกับยาแม้มีมากจึงไม่มีประโยชน์สำหรับคนประเภทนั้นธรรมของเราตถาคตก็เช่นเดียวกับยาสัตว์โลกอาภัพเพราะโรคกิเลสตัณหาภายในใจเบียดเบียนเสียดแทงทำให้เป็นทุกข์แบบไม่มีจุดหมายว่าจะหายได้เมื่อไรสิ่งตายตัวก็คือโรคพันนี้ถ้าไม่รับยาคือธรรมจะไม่มีวันหายได้ต้องฉุดลากสัตว์โลกให้ตายเกิดคละเคล้าไปกับความทุกข์กายทุกข์ใจและเกี่ยวโยงกันเหมือนลูกโซ่ตลอดอนันตกาลธรรมแม้จะมีเต็มไปทั้งโลกธาตุก็ไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ไม่สนใจนำไปปฏิบัติรักษาตัวเท่าที่ควรจะได้รับจากธรรมธรรมก็อยู่แบบธรรมสัตว์โลกก็หมุนตัวเป็นกลงจากไปกับทุกข์ในภพน้อยภพใหญ่แบบสัตว์โลกโดยไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะสิ้นสุดทุกข์กันลงได้เมื่อใดไม่มีทางช่วยได้ถ้าไม่สนใจช่วยตัวเองโดยยึดธรรมมาเป็นหลักใจและพยายามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เพิ่มจำนวนองค์และสั่งสอนมากมายเพียงไรผลที่ได้รับก็เท่าที่โรคประเภทคอยรับยามีอยู่เท่านั้นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดมีแบบตายตัวอยู่อย่างเดียวกันคือสอนให้ละชั่วทำดีทั้งนั้นไม่มีธรรมพิเศษและแบบสอนพิเศษไปกว่านี้เพราะไม่มีกิเลสตัณหาพิเศษในใจสัตว์โลกที่พิเศษเหนือธรรมซึ่งประกาศสอนไว้เท่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายประทานไว้แล้วเป็นธรรมที่ควรแก่การรื้อถอนกิเลสทุกประเภทของมวลสัตว์อยู่แล้วนอกจากผู้รับฟังและปฏิบัติตามจะยอมแพ้ต่อเรื่องกิเลสตัณหาของตัวเสียเองแล้วเห็นธรรมเป็นของไร้สาระไปเสียเท่านั้นตามธรรมดาแล้วกิเลสทุกประเภทต้องฝืนธรรมดาดั้งเดิมคนที่คล้อยตามมันจึงเป็นผู้ลืมธรรมไม่อยากเชื่อฟังและทำตามโดยเห็นว่าลำบากและเสียเวลาทำในสิ่งที่ตนชอบทั้งที่สิ่งนั้นให้โทษประเพณีของนักปราชญ์ผู้ฉลาดมองเห็นการไกลย่อมไม่หดตัวมั่วสุมอยู่เปล่าๆเหมือนเต่าถูกน้ำร้อนไม่มีทางออกต้องยอมตายในหม้อที่กำลังเดือดพล่านโลกเดือดพล่านอยู่ด้วยกิเลสตัณหาความแผดเผาไม่มีการสถานที่ที่พอจะปรงวางลงได้จำต้องยอมทนทุกข์ทรมานไปตามๆกันโดยไม่นิยมสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อยู่บนอากาศและใต้ดินเพราะสิ่งแผดเผาเร่าร้อนอยู่กับใจความทุกข์จริงอยู่ที่นั่นที่นี่เธอเห็นพระตถาคตอย่างแท้จริงแล้วไม่ใช่หรือพระตถาคตแท้คืออะไรคือความบริสุทธิ์แห่งใจที่เธอเห็นแล้วนั่นแหละที่พระตถาคตมาในร่างนี้มาในร่างแห่งสมมติต่างหากเพราะพระตถาคตและพระอรหันต์อันแท้จริงไม่ใช่ร่างแบบที่มากันนี้นี่เพียงเป็นเรือนร่างของตถาคตโดยทางสมมติต่างหากท่านพระอาจารย์กล่าวทูลว่าข้าพระองค์ทราบพระตถาคตและพระสาวกอรหันต์อันแท้จริงไม่สงสัยที่สงสัยก็คือพระองค์ทั้งหลายกับพระสาวกท่านที่เสด็จไปด้วยอนุปาทิเสสนิพพานไม่มีส่วนสมมติยังเหลืออยู่เลยแล้วเสด็จมาในร่างนี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแม้มีความบริสุทธิ์ทางกายด้วยดีแล้ว แต่ยังครองร่างอันเป็นส่วนสมุติอยู่ฝ่ายอนุปาทิเสสนิพพานก็ต้องแสดงสมุติตอบรับกันคือต้องมาในร่างสมุติซึ่งเป็นเครื่องใช้ชั่วคราวได้ถ้าต่างฝ่ายต่างเป็นอนุปาทิเสสนิพพานด้วยกันแล้วไม่มีส่วนสมุติยังเหลืออยู่ตถาคตก็ไม่มีสมุติอันใดมาแสดงเพื่ออะไรอีกฉะนั้นการมาในร่างสมุตินี้จึงเพื่อสมุติเท่านั้นถ้าไม่มีสมุติเสียอย่างเดียวก็หมดปัญหา